Και να πάμε πάλι να συνεχίσουμε τα ερωτήματα που έχουν αυτό το θεολογικό ηθός μέσα, το λέει παλέμορφο. Πιάνει εδώ από τη γέννηση, από το τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως, το στίχο 3.15. Το τρίτο κεφάλαιο της γενέσεως είναι πάρα πολύ καθοριστικό για τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Είναι η πτώση του ανθρώπου, είναι το πώς λειτουργήσε η πτώση, τα αποτελέσματα της πτώσης. Εκεί μέσα στην πτώση, ο Θεός μετά την πτώση των ανθρώπων λέει κάποια πράγματα. Λέει στον άνδρα, στη γυναίκα και στον σατανά, ο οποίος έβαλε τον πειρασμό. Προσέξτε, για να μιλάμε ορθόδοξα, δεν τους λέει σας τιμωρώ με αυτό και αυτό και αυτό. Τους ανακοινώνει, προσέξτε το, το έχω πει και άλλη φορά, πρέπει να το ξέρετε, τα αποτελέσματα της πτώσεώς τους. Το σύνδες παράδειγμα που χρησιμοποιώ, και μπορώ να το πω και σε ένα παιδάκι που του κάνω κατήχηση, του λέω, κοίταξε, βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι και είμαστε στον πρώτο όροφο, είμαστε σε μια βεράντα και του λέω, σε παρακαλώ, μην πας στην άκρη γιατί μπορείς να πέσεις και να τραυματιστείς. Αυτό είναι μια αγαπητική παράκληση. Αυτό είπε ο Θεός στον άνθρωπο, σε παρακαλώ, αυτό μην το κάνεις. Πάει το παιδάκι και πηδάει από το παράθυρο. Δεν πρόσεξε. Βλέπετε τώρα, το παιδάκι έπεσε και έσπασε τα πόδια του. Εγώ τώρα το γύρω το παιδάκι. Είναι και με σπασμένα πόδια. Φανταστείτε τον πατέρα που το σπάει στο ξύλο και έχει σπάσει και τα πόδια του. Τι όμως θα πω στο παιδάκι. Τα αποτελέσματα της πτώσεώς του. Τώρα που έπεσες κάτω, δεν μπορείς ούτε ποδήλατο να οδηγείς, ούτε ποδόσφαιρο να παίζεις. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Είναι μια μικρή διαφορά και είναι όλη διαφορά. Έτσι βλέπουν οι πατέρες εκεί τη Εκκλησία στα κείμενα. Αν και μόνο πίσω ο Θεός εδώ τους τιμώρησε, είδε ο Θεός να τιμωρώσει και τιμωρεί αυτόν που έπεσε, έκανε λάθος. Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πτώσεως. Να τα θυμίσω, εδώ είναι η κέρια ερμηνευτική προσέγγιση που αφορά το διάβολο, αλλά και τα άλλα ακόμη. Λέει στον άνδρα θα κερδίσει το ψωμί σου με τον υδρότα του προσώπου σου. Του λέει, δεν θέλεις το Θεό στη ζωή σου. Δική σου ελευθερία. Σημαίνει ο Θεός δεν θα λειτουργεί μες στη ζωή σου. Τότε θα πας να δουλέψεις, θα σε κλέβουνε, θα σε πατούνε, θα σε αδικούνε, θα υδρώνεις κάθε μέρα. Εν το υδρότα του προσώπου σου. Πολύ απλό, δεν. Λέει στη γυναίκα, δεν θέλεις το Θεό μες στη ζωή σου. Ελευθερία σου. Θα κάνεις παιδιά και κάθε μέρα θα έχεις αγωνία, θλίψεις και πόνους. Πώς αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν μέσα σε αυτόν τον τερολό κόσμο, χωρίς Θεό. Είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Και επιτόπου ο Θεός, που είναι μόνο αγάπη και δεν τιμώρησε αλλά ανακοίνωσε, την ώρα που μιλεί προς τον Όφη, αναγγέλει τη σωτηρία. Και λέει στον διάβολο, εκείνο το παιδί της γυναίκας του, λέει, ακούστε, προσέξτε το κείμενο, τρίτο κεφάλαιο γενέσεως. Εκείνο το σπέρμα της γυναίκας, την Παναγία εννοεί, θα σου συντρίψει το κεφάλι. Και εσύ λέει, θα το τραυματίσει τη φτέρνα. Διαβάστε το 3.15 σπίτι σας. Επιτόπου δεν αναγγέλει τιμωρία, αναγγέλει την τραγωδία που θα έχει άνθρωπο πάνω του και χωρίς Χριστό την κουβαλάει κάθε μέρα και ας φωνάζουν οι συνδικαλιστές και τα λοιπά που έχουν δίκιο και τα λοιπά. Με τον υδρότα του προσώπου σου, χωρίς Χριστό έτσι θα γίνεται. Και η γυναίκα σε πόνους και θλίψεις θα μεγαλώνει τα παιδιά της, χωρίς Χριστό. Και εκεί λέει και το σπέρμα της γυναίκας, ο Χριστός δηλαδή, η αναγγελία της σωτηρίας. Θα σου συντρίψει το κεφάλι, σημαίνει θα συνεχίσει, και εσύ λέει θα του τραυματίσει την πτέρνα. Δηλώνει το σταυρό, Θυμηθείτε συμβολικά, την ιστορία του Αχιλλέα, που στην φτέρνα τραυματίζεται, σε ένα σημείο. Αλλά είναι συμβολικό, από την μυθολογία. Υπάρχουν σπερματικολόγοι σε αυτά τα σημεία. Τραυματίζει τον Χριστό στην πτέρνα, σημαίνει τον σταυρώνει, πάσχει ο Χριστός. Αλλά τι γίνεται, συντρίβεται ο διάβολος, ο σατανάς. Είναι συγκλονιστικά κείμενα, τα οποία αναπαύουν. Γι' αυτό τα προσεγγίζει ο Άγιος Αναστάσιος Ναΐτης, για το κάλος της αναπαύσεως. Μη φοβάστε, έγινε ό,τι έγινε. Ο Χριστός από τότε, γενέσεως 3.15, ανήγγειλε τη σωτηρία μας. Τι χρειάζεται ο Χριστός. Μα δεν τον ζούμε τον Χριστό, Ήρθε το παιδί, το σπέρμα της γυναίκας, που συνέτριψε την κεφαλή του σατανά. Αυτή είναι η ζωή μας ολόκληρη. Και εκεί μέσα κρύβεται ολόκληρο το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και βλέπεις ήδη μέσα από την ίδια Αγία Γραφή ανακαλύπτει ένα κάλος, μια ανάπαυση, μια αγάπη του Θεού. Και αρχίσπε και διαβάζει τη Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, όχι σαν βιβλίο τρομερό, τραγικό, ένα βιβλίο που λειτουργεί τη αγάπη του Θεού μέσα από δίστροπους ανθρώπους, τρελούς ανθρώπους, υβριστές ανθρώπους, αλλά λειτουργεί τη αγάπη του Θεού. Και έστω οι άνθρωποι δέχονται, δεν δέχονται, ακολουθούν, δεν ακολουθούν, ο Θεός συνεχίζει το δρόμο του. Και περιμένει να μετανιώσουν και αυτοί, να πάρει και αυτούς μαζί του. Περιμένει το Δαβίδ που πέφτει, περιμένει το Μανασί 50 χρόνια του βασιλέα που ήταν υβριστής να μετανιώσει. Θα ρίσει και θερθεί την ιστορία του για μας. Όχι θα ρίσει, έτσι γίνεται πάντοτε. Γι' αυτό το προσεγγίζει το κείμενο. Για λόγους θεραπευτικούς πραγματικά.